D3. Aktiwitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lutego. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Koniec protestu górników w Sławkowie na Śląsku. Od rana blokowali tory. Wypłata pieniędzy z programu Dobry Start ma być zapisana w ustawie, zapowiada minister rodziny i pracy. Chcemy właśnie to ustawowo realizować, aby rodziny wiedziały, że to świadczenie jest zagwarantowane. Ikony, obrazy, rzeźby czy księgi, ponad 100 dzieł sztuki sakralnej z Europy Wschodniej przejęli mazowieccy policjanci. Górnicy zakończyli blokadę torów w pobliżu Sławkowa na Śląsku. Kilkaset osób zrzeszonych w 13 centralach związkowych protestowało przeciwko importowi węgla do Polski. W Sławkowie jest terminal przeładunkowy, który łączy wschód z Europą Zachodnią. Zarządzająca nim spółka oceniła akcję za bezzasadną. Przedstawiciele firmy zapewnili, że w ostatnim czasie nie przewieźli żadnych transportów węgla z Rosji, a protest utrudnił nie import, ale eksport węgla z kopalni Pniówek. Rzecznik rządu mówił z kolei rano w Polskim Radiu, że rosyjski węgiel sprowadzają firmy prywatne. W czwartek kolejna tura negocjacji w Katowicach pomiędzy zarządem Polskiej Grupy Górniczej a związkowcami. W spotkaniu weźmie też udział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Gwarancja pieniędzy z programu Dobry Start ma się znaleźć w ustawie, zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Projekt przepisów o corocznej wypłacie 300 zł na każde uczące się dziecko trafił do konsultacji społecznych. Dobry Start, czyli tak zwana wyprawka na rozpoczęcie roku. Rok w rok chcemy właśnie to ustawowo realizować, aby rodziny wiedziały, że to świadczenie jest zagwarantowane, czyli 300 zł na rozpoczęcie roku, zabezpieczone prawie 1,5 miliarda złotych. W ubiegłym roku na Dobry Start rząd przeznaczył 1 400 000 000 zł. Wsparcie otrzymało 4,5 miliona uczniów. Krajowa Rada Sądownictwa ma 30 lat. Jubileusz obchodzono na Zamku Królewskim w Warszawie. Przewodniczący KRS-u Leszek Mazur dziękował pracownikom Biura Rady za pracę, zaangażowanie i lojalność. Nawiązując do sporu dotyczącego reformy sądownictwa, zapewnił o dalszej pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada jako jeden z elementów tego systemu będzie pracować i wykonywać swoje obowiązki tak jak dotychczas i wyrażę taką nadzieję, aczkolwiek jej realność to jest trochę inna sprawa, że następne 30 lat przed nami, może nie personalnie przed tym składem, ale przed tą instytucją, chyba że ustawodawca konstytucyjny zdecyduje inaczej. Wręczono odznaczenia państwowe 8 osobom zasłużonym dla wymiaru sprawiedliwości oraz pracownikom biura KRS. Skarby sztuki sakralnej z Europy Wschodniej przejęli stołeczni policjanci. 110 dzieł pochodzących z XVIII i XIX wieku odkryto w 3 mieszkaniach i 2 domach w Warszawie i na obrzeżach miasta. To m.in. obrazy, rzeźby, ale nie tylko, mówi Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji. Wśród tych dzieł znalazły się także polskie księgi drukowane oraz wyroby rzemiosła polskiego. Już została przeprowadzona taka wstępna ekspertyza biegłego zakresu sztuki cerkiewnej, malarstwa ikonowego. I z tej ekspertyzy wynika, że około 30 sztuk to zabytki o szczególnym znaczeniu dla kultury. Dzieła pochodzą z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Policja ustala, w jaki sposób znalazły się w Polsce. Ozdobne kury i koguty nie są zwierzętami domowymi, orzekł tarnowski sąd. Drób utrzymywany przy jednym z domów w centrum miasta przeszkadzał sąsiadom z bloków. Jak przekonywali, pianie kogutów nie dawało im się wyspać w weekendy. Sprawa znalazła finał w sądzie. Mężczyzna podczas pierwszej rozprawy przekonywał sąd, że traktuje swoje ozdobne kury i koguty tak samo jak inni psy czy koty. Z tymi moimi zwierzętami domowymi jestem emocjonalnie związany, podobnie jak pies szczeka, a kogut pieje i ja na co dzień znoszę uciążliwości wielu psów. Sąd nie miał wątpliwości co do zażyłości mężczyzny z 3 ozdobnymi kurami i 2 kogutami, ale przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie więź emocjonalna nie była najważniejsza, podkreśla rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie Tomasz Kozioł. Jednak kury, koguty to są zwierzęta, które w powszechnej opinii jednoznacznie kojarzą się ze zwierzętami gospodarskimi, bez względu na to, jak piękne są. Dlatego sąd uznał mężczyznę za winnego złamania zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich w Tarnowie, a zarazem tego, że jego drób zakłócał spokój sąsiadów. Jednocześnie sąd udzielił mężczyźnie jedynie kary nagany. Wyrok jest nieprawomocny. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie wyślemy nagrody, bo dzisiaj wyjątkowo nagroda... Tu, proszę Państwa, wciąż jeszcze po prostu trwają badania nad różnymi zależnościami, kiedy i dlaczego pojawia się nagroda w naszych konkursach, a no kiedy właśnie. Nie. To nie jest tak proste jak słońce i deszcz. To bardziej skomplikowane. Nie, bardziej. Tak. Tym bardziej, że była nagroda, ale zaginęła. Tym razem. Po raz pierwszy. Porwały ją fale. A to tłumaczy nieobecność w ubiegłym tygodniu. Krótki urlop nad morzem. No, nie wiem, ja nie mogę wszystkiego zdradzać, ale porwały nagrodę. One. Nie mewy, tylko fale. Nie, mewa. Ja bym mewy nie dopuścił do nagrody, ale fala zdradliwie zaszła z boku. Czy to znaczy, że Wojciech Mann jest morsem i pływał z nagrodą? Nie mogę tego powiedzieć, bo to jest tajemnica, ale nie jestem morsem. No dobrze, myślę, że już czas rozpocząć to wydanie audycji. Tak, bo zaczynamy już tak się oddalać. Niczym prezent na horyzoncie. Że nie zdążymy się przybliżyć. Oto piosenka, która podsunie Państwu odpowiedź. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, żadne szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska. Gdzie ogniska blask, zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Białe żagle, które kryje mgła, i nic nie mów, bo przygoda trwa. Zapadnie rok, znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok, wrócisz tu za rok. Powinny przeanalizować tok myślenia słuchaczy. Jeśli my rozmawiamy, że fale porwały nagrodę, to państwo myślą, że tematem jest woda. No, piosenka o jeziorach nie przeszkadza w takim myśleniu. To, ale tam na przykład jest przyjacielska dłoń, czyli może być tematem dłonie. Państwo i tak są przekonani, że wywoławszy słońce, tematem dziś jest wiosna. No, tymczasem ten temat był zawarty w pewnym sensie w tytule nawet piosenki. Ale trzeba oddać, że są i wśród naszych słuchaczy ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, oczywiście. Tak, to ja nie zauważyłam, bo ja miałem pełną skrzynkę. Tak właśnie, redaktor Wojciech Mann miał pełną skrzynkę, już zostały poczynione prace naprawcze i już można swobodnie pisać. Dobrze tak, powiedziałam, działa. Wybiłem skrzynce denko i powinna działać. Bo oczywiście pojawiają się także sugestie w listach od państwa, że dziś tematem są... Są... Nie dokończysz? Zawsze jeszcze mogą być potwory. Ależ zapamiętałem, że nie męczyć nie do końca. Państwo od razu, że nieśmiało pytają, czy dzisiaj tematem są powroty, czy może jednak potwory. Nie no, powroty, ponieważ tak wyszło, że powroty miałem w głowie. Powrót zrealizowany, ważny i taki temat i te jeziora to jest tylko zmyłka. Chodzi o powrót, niekoniecznie na jeziora. No więc będzie o powrotach. Ania też dobrze odczytała ten pomysł. Nie jest on może jakoś rewelacyjnie oryginalny. Wojtku, wiesz, że powroty mamy już po raz co najmniej czwarty w tonacji? I wcale mi nie wstyd. Nie? Nie, ponieważ tutaj taki malutki wykład. Uznaliśmy z redaktor Anno.Gacek, że jest tyle piosenek dobrych, że nie będziemy ich upychać przypadkiem, tylko możemy powtórzyć temat, żeby sięgnąć po te, które w poprzednich potworach nie wystąpiły. Ale ja na przykład zezłościłam się sama na siebie. Chciałam dzisiaj zagrać piosenkę Back to School zespołu Deftones i już ją zagrałam w tematach, w powrotach i nie przyniosłam jej dzisiaj. A to taka ładna piosenka. No to zrobić, ale już całkiem nie możemy kopiować. Chyba, że wymyślimy, że będą za tydzień piosenki o szkole. I wtedy w nowym kontekście. A dlaczego za tydzień? Nieważne. Skupmy się na tym, co dziś. Dziś powroty. Wojciech Mann, nieobecny w ubiegłym tygodniu, też w pewnym sensie powrócił. W pewnym sensie tak. Do wtorkowej tonacji, więc pozwolę sobie utwór Comeback Kid zadedykować. A, dziękuję. Redaktorowi. No więc on wrócił, ten chłopak. Tak. Do tego w tym utworze Sharon Van Etten jest coś bardzo euforycznego i takiego radosnego. Pomyślałam, że to dobrze odda całą paletę nastrojów i barw we mnie uszczęśliwionej, że jesteśmy tu dzisiaj wspólnie. Tak pięknie mówisz, że gotów jestem uronić łzę. Ale muszę być mężczyzną, chłopaki nie płaczą. I sięgnę po kolejną propozycję muzyczną. Tu ze wstydem muszę powiedzieć, że poszedłem ścieżką dosyć łatwą. Bo niby tak deklarujemy, że szukamy piosenek mniej ogranych, wersji nie tak popularnych, ale tu trudno. Wziąłem się za absolutną klasykę. Zespół być może ci znany. Popularnie po polsku mówiło się na nich również Żuki, ale nazywali się po angielsku. I to jest piosenka zdecydowanie o powrotach, chociaż nie wiem, czy takich, które każde z nas chciałoby przeżyć. Tak się zastanawiam, Aniu, czy młodsi słuchacze w ogóle wiedzą, co to oznaczało USSR. No właśnie, może czas na mały wykład historyczny. No to jest piosenka Back in USSR, którą Beatlesi nagrali trochę tak z przymrużeniem oka, z powrotem w ZSRR. To był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jeszcze w tekście nie było tego rozpadu, w związku z tym śpiewają o dziewczętach z Ukrainy, które wówczas były dziewczętami radzieckimi, a nie ukraińskimi. No i to wszystko stało się retro bardzo. Piosenka nadal świetna. A mimo tego, że Związku Radzieckiego nie ma, to stan umysłu niektórych rządzących nie zmienił się, bym powiedział. I według tamtych wzorców, oj, paru panów dokładnie kombinuje i dzisiaj. również u nas. Teraz ode mnie też piosenka z przeszłości i z historii muzyki i bardzo istotna dla historii muzyki. I też jakoś potrafię odnaleźć jej echa w teraźniejszości, ale w zupełnie, zupełnie innym kontekście. Wojtku, czy zdarzyło ci się kiedyś oddać prezent? W sensie... Do sklepu. Bo nie, myślałem, że osobie, która mnie obdarowała. I się przeraziłem. Nie, oddać. Czy ja oddałem prezent do sklepu? Wiesz co, chyba nie oddałem. Otóż w zeszłym roku los rzucił mnie do dużego centrum handlowego dzień po świętach Bożego Narodzenia i byłam zszokowana kolejkami w sklepach właśnie po to, by oddać albo wymieniać prezenty. Ale to jest zjawisko, wydaje mi się, ogólnoświatowe jednak. Zdecydowanie tak. Przedziwne mimo wszystko, wydaje mi się. Dlaczego? Mnie by serce pękło, jakby ktoś oddał prezent ode mnie. No może ty dajesz prezenty w sposób bardzo przemyślany, ale czasem jak ktoś tak standardowo... Ale wiesz, ciekawe jest również specyfika różnych krajów, bo ja bywając w różnych krajach widziałem różnego rodzaju ograniczenia w oddawaniu prezentów i nie wiem jak teraz jest w Polsce, bo nie oddaję, ale dotąd z mojego doświadczenia krajem, w którym najłatwiej było oddać zakupiony towar czy prezent, to była Szwajcaria. O! Tak, tak mi się jakoś zapamiętało. Oddałeś złoty zegarek? Złoty. Brylantowy. Myślę, że zespół Gang of Four nie miał na myśli zegarków za miliony, kiedy nagrywali tę piosenkę Return the Gift z ich słynnej płyty Entertainment. Your send me evenings and weekends. Please send me evenings and weekends. Gang of Four. No i co, dali ten prezent? Nie, to poważniejsza była sprawa, nie taka prosta jak w Szwajcarii. A no właśnie. Drodzy Państwo słuchacze, przypomnę, że tematem audycji są powroty. Nie po raz pierwszy zresztą, ale szukamy piosenek, które wcześniej nie były użyte. Ja wydaje mi się, że tego utworu nie nadawałem ani w powrotach, ani w innych naszych spotkaniach. To jest znowu moje ulubione poletko staroci. Ja pamiętam, że tę piosenkę bardzo, bardzo lubiłem kiedyś. Tak samo jak i wykonawcę. Wykonawca znowu dla młodszych nieco, to postać nieznana być może. Nazywał się on Dean Martin i był aktorem oraz świetnym wokalistą. A piosenka z pozoru nie jest o powrotach, bo tytuł jej brzmi Houston, czyli miasto w Teksasie. Nie no, można wrócić do Houston. I on wraca. Tylko, że dopiero jak się posłucha, jak on tam śpiewa, że I'm coming back to Houston. A więc mówię to po to, żeby nie zarzucił mi ktoś, że nie dość, że mi fala zabrała nagrodę, to nadaje piosenkę nie na temat. Oczywiście, kiedy padło słowo ktoś, spojrzenie natychmiast zostało skierowane w moją stronę. No, ale to był przypadek. To było, nazwijmy to, freudowskie spojrzenie. To nie ja celowo chciałem coś zasugerować. Oczywiście. Takie mam oczy jakieś rozluźnione. Może po tym krótkim wypadzie nad morze. Ja nie byłem nad morze. Houston. Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston. I got holes in both of my shoes while I'm a walking case of the blues. Saw a dollar yesterday, but the wind blew it away, going back to Houston, Houston, Houston. I haven't eaten in about a week. I'm so hungry when I walk, I squeak. Nobody calls me friend. It's sad the shape I'm in, going back to Houston, Houston, Houston. Going back to Houston, Houston, Houston. I got a girl waiting out for me. Well, at least she said she'd be. I got a home and a big warm bed and a feather pillow for my head. Going back to Houston, Houston, Houston. Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston. Going back to Houston, Houston. Staromodna, ładna piosenka. Nawet sprawdziłam, z którego roku jest staromodna, ładna piosenka. Pamiętasz? Nie, roku nie pamiętam. 64. No proszę. I sprawdzałam, zaintrygowana, ile lat dzieli Houston od mojego wyboru, bo przeczuwałam, że mój jest jeszcze starszy, bo mój to są jeszcze lata 20. Poprzedniego powoli trzeba zacząć mówić poprzedniego stulecia. Widzisz? Ja mam coś nowego, ale nie teraz. Ale mówimy o latach 20. 100 lat temu. Ojej. No, a dlaczego 100 lat temu? No jak 20? Chyba, że 18 wiek, no to wtedy... Ale za chwilę będziemy już w nowych latach 20. Albo w średniowieczu. Dobrze, zakończmy tę czasoprzestrzenną wycieczkę. Piosenka napisana, skomponowana w latach 20. Dziś w tonacji wybieram jedną z wielu, wielu, wielu wersji, tę z 1944 roku. Bo jeśli powroty, no to musi także znaleźć się w tej audycji miejsce dla powrotów w znaczeniu romantycznym, miłosnym. No tak. No tak. No tak. Billie Holiday. The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I'm so lonely. Every road I walk along, I walk along with you. No wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I grow lonely. Every road I walk along, I walk along with you. No wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is lover, come back to me. W programie trzecim Billie Holiday, Lover, come back to me. Mógłbym się troszeczkę czepiać, chociaż przy twoich różnego rodzaju ucieczkach od tematu, to jest właściwie minimalny błąd, ale ona prosi tego kochanka, żeby wrócił. Czyli to jest sytuacja niedokonana. On ją być może troszeczkę wykorzystał, bo ma smutny głos, i rzucił w pewnym sensie. Ale być może rozstają się i wracają, rozstają się i wracają. Może to jest szósty powrót i już było pięć poprzednich. Przepraszam bardzo, które... to w takim razie ona powinna śpiewać Lover, Come Back Again. Ale się nie mieściło we frazie. Aha. Poza tym ona nie lubi czuć się jak ktoś, kto nie może zdecydować, czy chce z nim być, czy nie chce z nim być, więc nie dodaje tego again, żeby się jeszcze nie dołować tym, że nie potrafi, albo że ma nieustabilizowane życie osobiste. To, no to jest ciężka sprawa mieć nieustabilizowane. Może nie powinno go prosić, tylko jak już odszedł, to nie... Nie ma też please w tym tytule. Nie prosi go. No nie, ale zostawia, come back to me, to co to znaczy? Zostawia, to jest zostawia pewną sugestię. Aha. No dobrze. No dobrze, no może jest ten Czepialski dzisiaj jakoś wyjątkowy. Wyjątkowo. Co ja tu mam dla państwa i dla ciebie, Aniu? Mam piosenkę, która przyszła mi na myśl od razu po ustaleniu tematu, że powroty. I też mogłabyś się czepiać, bo nie chodzi o powrót człowieka, tylko o powrót przesyłki. No ale skoro już sama mówiłaś o zwracaniu prezentów, to czuję się rozgrzeszony zupełnie. Piosenka jest o powrocie listu wysłanego, który chyba źle zaadresowany, albo też osoba, kobieta, nie chciała tego listu otrzymać. No dlaczego osoba, kobieta? No bo to wysyłał mężczyzna. A nie mógł do kolegi napisać? Wchodzimy na teren, chociaż tu nie jest strefa wolna od tego, to zostawmy to na boku. I to jest stara poza tym piosenka, a wtedy nie było tak, że do kolegi się pisało. I to nagrał wspaniale Elvis Presley, ale żeby było inaczej, wybrałem wersję Roda Stewarta z towarzyszeniem innego świetnego muzyka Bookera T i zespołu The MGs, czyli o niedostarczonej, odesłanej z powrotem przesyłce. Return to sender. Address. Pan Przemek błaga o coś żywszego. Mało żywy Rod Stewart, to może coś na koniec wynajdę. Na razie Ania. Ja z kolei sięgam po coś mniej oczywistego. Po pierwsze, tytuł zupełnie nie sugeruje zgodności z tematem. Po drugie, sam utwór nie był ani singlem, ani przebojem. Jest po prostu jedną z piosenek zespołu Interpol, a w tekście pojawia się wróć, wróć, wróć, wróć, wróć, wróć i jeszcze raz wróć. Czyli znowu proszenie, a nie powrót faktyczny. Ty, Aniu, tak jakoś dzisiaj ominęłaś temat. Ja myślę, że za chwilę rozpoczniemy bardzo precyzyjne dogadywanie tematów, ale nie wiem, dokąd nas to doprowadzi, zważywszy na dotychczasową naszą historię i interpretację najróżniejszych. No jest pewna dowolność rzeczywiście, ale a już wiem co. Teraz posłuchamy twojej piosenki, a potem będzie dla ciebie kara. O nie, ale czy to będzie... To będzie bardzo ładne. To będzie bardzo głośna kara, prawda? Troszeczkę. Mhm. No to na razie cieszę się tym, co mam, Interpol. Come back. Takie mam skojarzenie z dyskusją krótką, którą odbyliśmy wcześniej. Nie chciałbym być zbyt brutalny, ale gdybym dostał tę piosenkę w prezencie, to chyba poszedł ją zamienić. Ja czasem myślę, że chyba wolę nasze dyskusje, które odbywają się poza anteną od tych, które toczą się na... Mam wrażenie, że są jakoś bardziej mi przychylne. Ale to nie wynika z tego, że ja chcę na antenie pokazać, jaki jestem brutalny, tylko jestem szczery, jestem... Spójrz w moje oczy, czy tam widzisz jakąkolwiek nieszczerość, mimo szkieł korekcyjnych? A może to szkła na przykład korygują też intencje? Nie, jestem po prostu taki prosty chłopak. Ja nie owijam w bawełnę. No to może muzyka Interpol jest po prostu zbyt... Może jest zbyt skomplikowana dla mnie, ja to przyznaję, tak. Oni są tak intelektualni, że ja nie przerabiam tego. Nie, oni nie są tak, oni są tak ciemni, tak mroczni. W tym moim mózgu prostym. Ja jestem wychowany na takich piosenkach, takich 2,5 minuty la la la, a nie takie gitarowe. Ale dlaczego obawiam się, że ostatni utwór w dzisiejszej audycji to może i będą 2,5 minuty, ale nie la la la? No to nie będzie la la la, ale tutaj z kolei poddałem się sugestii tytułu, który idealnie pasuje do tematu. Mianowicie tytuł utworu brzmi Land of No Return. Kraina, z której się nie wraca. Kraina bez powrotu. Czyli tak arebur postanowiłem zakończyć. Odwrócić trochę. Czarne na białe, białe na czarne. Wiesz, tak ten dipole odwrócić. Z piekła na ziemię, prawda? Tak, na ziemię, żeby nie było, że kończę piekłem. Tylko no trudno, kraina, z której się nie wraca, to jest dobre zakończenie i dla ciebie na pewno. Dlaczego ja myślę, że ja nie wrócę? Nagroda dla ciebie. We'll be right back.